olayım. Meğer dost elinde ola çaresi. Efendim efendim benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim efendim benim efendim, benim bu derdime derman efendim.